ba songi songi Meka peo kanisa pambindonye Shushu uyo boligo Nakamwe na patio Nelenge lokola yo makanisi ya mokolo Gana nimio Komo inanga inyoso na pesi na yo Tovanda na yo Oh yeah, Metuna Betwe, Parta Kisa, yeah, yeah. Oh, yeah.